Paradise Lost to jest jeden z tych zespołów, których niektórych utworów słuchać po prostu nie mogę. Jest taka piosenka, utwór Forever Failure, ich autorska, bo Small Town Boy to wiadomo cover. Forever Failure jest tak smutne, tak dojmująco smutne, że we mnie coś pęka niestety i naprawdę nie czuję się dobrze. Także jeśli ktoś jest na przykład dosyć wrażliwych nerwów, to odradzam. Paradise Lost, Small Town Boy, a teraz już grupa z lat 80. Oni w Szydłowca są w ogóle. No cóż, co ja będę mówił? No, dla tych wszystkich, którzy nie mogą zwlec się z łóżek, dla tych, którzy najchętniej pozostaliby w nich już być może do końca, dedykuję utwór grupy Azyl P, Chyba Umieram. Thank you. było takie hard rockowe amerykańskie. Azyl P chyba umierał swoją drogą. Motyw pustyni widzę, że był popularny w latach 80. w polskiej muzyce rockowej i tej bardziej rozrywkowej. A teraz przyszedł czas na zespół, który, no, wydawał mi się, że jest polskim zespołem, bo polskie teksty śpiewane po polsku i tak dalej, i tak dalej. I mówię, Belgrado to akurat jedna z tych kapel polskich, współczesnych, które mogę prezentować, bo jeśli chodzi o polskie granie nowo-zimnofalowe, no to albo to są archiwalia, które odkopuję po raz 54 z rzędu i staram się w tym dojrzeć, może jeszcze coś przeoczyłem, no albo to są zespoły zagraniczne, głównie z Niemiec i z Rosji, bo tam naprawdę jest tego typu scena bardzo silna, natomiast tutaj taka mała perełka, zespół Belgrado, który rzeczywiście gra porządnie, inspiracja Siekierą, inspiracja X-Mal Deutschland, bardzo dobrze. No wszystko byłoby dobrze, ale Polska to tam jest wokalistka zresztą dobrze śpiewająca, natomiast cały zespół pochodzi z Barcelony w Hiszpanii, co tłumaczyłoby fakt, dlaczego tak dobrze grają nową falę, bo są daleko od tutaj naszych południków. Nie wiem, czym jest to spowodowane. No jakiś powód jest. A zatem, przy długim wstępie, zaraz będzie pogoda, bo wiem, że bez pogody obyć się nie może. Po tym przydługim wstępie chciałbym zaprezentować zespół Belgrado w utworze Dalej. Belgrado dalej, coraz dalej, coraz trudniej. To jakby podpisywało się pod ostatni tekst mojego rodziciela, nie? No, taty po prostu, który powiedział, no, to sobie popracujesz jeszcze przez 10 lat, ale po 50 to ci mówię, już nie będziesz miał siły. No, zobaczymy, czy tak się stanie. Ciekaw jestem tego braku siły, muszę przyznać. Belgrado dalej. To był ten utwór, a pan P, nie będę zdradzał więcej, na mailu, przesyła mi na mailu michal.migala@polskieradio.pl, przesyła mi propozycję pewnego zespołu. Na pewno przesłucham, bo szukam absolutnie jakichś fajnych polskich rzeczy. A tak jak zapowiadałem, pogoda teraz. A zatem od 7.30 do 19.00 taki jest przedział czasowy, dzień i w dzień na wschodzie i na południu kraju będą chmury, a nawet deszcz. Na pozostałym obszarze pogodnie, jedynie na samym morze może być kapuśniaczek taki przelotny. Mgły będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Mówię o ranku. Początkowo, temperatura maksymalna od 12 stopni. To jest maksymalna na cały dzień na zachodzie i nad morzem do 17 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem będzie dość silny. W porywach nie przesadzajmy, do 55 km na godzinę. Wiatr zachodni i północno-zachodni. A na północnym wschodzie od nas jest pewne miasto założone na mokradłach jakieś 300 lat temu prawie. I w tymże mieście powstał zespół Leningrad, który odtworzy, wyemituje piosenkę Wódka jest szalona. Когда он очень сильно напивался, да. Тогда вот эту песню пел он губошлёпа. Ну, бум-бум-бум-бум-бум. Don't stop, Cuba, shoot! Wodka zło. Takie przesłanie idzie z grupy Leningrad, z tejże piosenki, a w tej piosence oprócz Siergieja Sznura, lidera zespołu, wystąpił również Staś Barecki. Staś Barecki, czyli osobowość z Petersburga, potężnie zbudowany, łysy człowiek, który zanim stał się, bo jest poetą, imał się różnych zawodów, był ochroniarzem w supermarkecie, był również grabarzem, był właścicielem kawiarni. Jako 14-latek zaczął pisać wiersze, a znany z szerszej publiczności stał się, gdy w reakcji na objęcie rosyjskich produktów embargiem nagrał filmiki, w których wyrzuca puszki piwa z importu, niszczy telefon komórkowy znanej amerykańskiej firmy, a także pali swój niemiecki samochód. No dosyć mocno zareagował. Rzeczywiście postać barwna, co najmniej, trzeba przyznać. A teraz widzę, że cały czas dyskusje na mediach społecznościowych trwają. To dobrze. Przesyłacie mi państwo coraz to nowe propozycje. Nawet z takim komentarzem, pan Mariusz, tego w Trójce nie usłyszymy. No bardzo wzmożyło to moją ciekawość. Bardzo chciałbym zobaczyć, co to takiego jest. Jak wiadomo, owoc zakazany smakuje najlepiej. A teraz już klasyk, grupa Kobra Nocka i Nikomu nie wolno się z tego śmiać. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkich stron. Dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my, choć czasami władza wam się śni. Nie wolno. Kobra Noska i nikomu nie wolno się z tego śmiać, a Mariusz Franciszek już napisał do mnie o oryginale tej melodii, czyli grupie Die Totenhosen, Amadeus Ofelia. Bardzo dziękuję za przesłanie. Totenhosen zawsze, o jak to mawiają, nie będę stary i nie będę mówił, jak to mawiają młodzi, jak to mawiają ludzie, zawsze na propsie jest Die Totenhosen, jak najbardziej. A teraz inny słuchacz, Jacko, bardzo, bardzo dziękuję za propozycje wszelakie, które mi przesyłacie, dlatego że korzystam z nich. Ja to wszystko skrupulatnie, bardzo jedno po drugim przesłuchuję. I wtedy rzeczywiście mam do czego się odnieść. Była kiedyś taka grupa UFO swoją drogą. UFO to również były nazwy salonów gier elektronicznych i nie tylko, które mi jako kilkulatkowi bardzo rozbudzały wyobraźnię. Pamiętam nawet taką budę na warszawskim Wolskim Parku Moczydło. I tam był magiczny świat komputerów i grafiki. Po prostu to było niesamowite. Niesamowite dla chyba wtedy 5-latka czy 6-latka. No, dużo starsi chłopcy i dziewczęta, no to było takie pociągające i inicjujące również. Ale to moje skojarzenia, grupa hard rockowa UFO to inna jeszcze rzecz, ale tytuł tej piosenki jest dosyć znamienny. Był Doktor, był kiedyś taki film, Szpiedzy tacy jak my, gdzie przypadkowo Chevy Chase, aktor grający główną rolę oraz jego partner również w tym filmie, zostają zatrudnieni jako chirurdzy w toczonym wojną Afganistanie. Nadal podkreślam, że jest to komedia. I zwracają do siebie doktor, mimo że nie mają żadnego chirurgicznego doświadczenia. Chcą się po prostu upewnić w tym, że jakoś im pójdzie. Dlatego UFO i doktor. Doctor, doctor, please. No, myślę, że w wielu gabinetach można to usłyszeć. I magiczne słowo paranoid to też tutaj padło. No, paranoid, czyli utwór Black... No, paranoid jest jako słowo samo w sobie. No i oczywiście skojarzenie z paranoid Black Sabbath. Tak, zdecydowanie różne. Różne czasem są pewne supełki psychiczne, które trzeba rozwiązać. Bardzo się cieszę, że panu Wojtkowi pokonującemu trasę, z tego co pamiętam, w okolicach Magdalenki czy Nadarzyna, albo z Magdalenki do Nadarzyna, spodobał się zespół UFO albo UFO po prostu. Nie ma o czym tutaj tych anglicyzmów, nie wiadomo jakich robić. No jak koło Magdalenki, no to może jakiś okrągły stolik się znajdzie po drodze. Cieszę się, że UFO pana ożywiło. Z kolei pani Maria napisała pod numer 71335, przypominam, 1,23 zł za takiego SMS-a. Dzień dobry państwu, świat, życie jest tak ciekawe, szkoda czasu na zbyt długi sen. O, to tutaj bym polemizował, bo we śnie można wejść w takie różne ciekawe światy. Pani Maria pamięta siedzenia tak zwane westernowe w pociągach. No to super w zasadzie, bo muszę przyznać, że ja już tak za bardzo się na takie siedzenia nie załapałem. Pani Maria pisze, że ma na oko 150 plus wiosen. Spoko, ja w to wierzę. Ja w to wierzę i nie mam z tym żadnego problemu. Całkiem mi z tym dobrze, pisze pani Maria. Słucham audycji, szykując się do pracy. Pozdrawiam państwa serdecznie, słuchaczy również. Ja również pozdrawiam pani Mario bardzo serdecznie, a człowiek, ba, podobno jest zaprogramowany na co najmniej 120 lat. No tylko, że czynniki środowiskowe, albo na maksimum 120 lat, tylko, że czynniki środowiskowe robią to, co robią i tyle. Powietrze, pożywienie, wiadomo. A teraz już było coś takiego bardziej żywszego, a ja bym chciał, żebyśmy jeszcze trochę wyciągnęli, bo jeszcze nie jest do końca jasno, żebyśmy wyciągnęli trochę tych moich ulubionych zwierząt nocy. Nocnych troszeczkę utworów. I taka też będzie kapela iDress. I tytuł bardzo aktualny, myślę, absolutnie. Separation Anxiety, czyli niepokój spowodowany izolacją, który, myślę, jest coraz bardziej odczuwalny, ale są na to sposoby. Jakie? No to może zdradzę później. Oh, iDress, grupa iDress i może bardziej nocne klimaty. Separation Anxiety, czy to nie brzmi pięknie w ogóle? A co do patentów na separację, to i owszem, i patentów na jesień. Polecam chociażby lampy fotograficzne, które mają niezwykle silne światło. One są w tej chwili produkowane z diodami LED, tam już nie ma jakichś lamp wyładowczych czy tego typu rzeczy. I dają takie dosyć z reguły, chociaż można regulować w niektórych droższych modelach, mój nie ma regulacji. Jest tylko natężenie światła takiego dosyć niebieskiego i zimnego, które muszę przyznać pobudza mnie po prostu w te ciemne popołudnia już i w te ciemne wieczory. No a poza tym zawsze są spotkania online. Nie będę tutaj wymieniał, ale narzędzi do spotkań online jest mnóstwo i to jest troszeczkę tak. Oczywiście nie ze wszystkimi elementami, że możemy z kimś porozmawiać. A jeśli jeszcze to są ludzie, z którymi możemy, przed którymi możemy się otworzyć, to jest już cudownie. Ja sam prowadzę. Jestem członkiem takiej grupy online. Nie znaliśmy się w zasadzie wcześniej, ale poznaliśmy się i pomagamy sobie wzajemnie. Tak, co jakiś czas, co parę dni. I czujemy się wszyscy lepiej. Wiem, że to brzmi może jak jakieś nie wiadomo co, ale to są po prostu rozmowy ludzi, do jakich bardzo zachęcam, plus pewien relaks po prostu, który tam się odbywa, ale nie jest to, co niektórzy z Państwa mogą myśleć, po prostu relaks mentalny. A teraz już prosto z Hamburga nasi przyjaciele z zachodu. Grupa Scaramanga, jeśli jest nazwa Scaramanga, no to co oni mogą grać? A na tą grupę Scaramanga natknąłem się z kolei przez jeden z moich bardziej ulubionych zespołów, Blade Loki, który ma utwór Scaramanga, ale okazuje się, że jest cały zespół, więc dziś damy cały niemiecki zespół. Long coats, black hats, short skirts, hat cats, a pilot ring supremes the streets. The unspoken law, there's no time to draw, I'm a place to Rudy Nils. People black and white, proudly unified, they all are dancing to the beats. Got prepare your clothes, what are modern shoes, showed around your stop breath jeans. You can show feelings, you can deny feelings, but you can never change your mind. You can beat feelings, you can hide feelings, we are fighting for a ride. Ska, ska, ska, ska, ska, ska. A fusion between black and white, are unified. Ska, ska, ska, ska, ska, ska. Some patch of movement proud and bright is here tonight. Ska, ska, ska, ska, ska, ska. A fusion between black and white, are unified. Ska, ska, ska, ska, ska, ska. Some patch of movement proud and bright is here tonight. Don't be so smooth, thumping to the groove. The bass line's running very tight. My brothers rate this song, our voice is strong. Welcome on this flight tonight. People black and white, proudly unified, they all are dancing to the beat. Scaramanga's going to play the skull, people stomping with their feet. You can show feelings, you can deny feelings, but you can never change your mind. You can lead feelings, you can hide feelings, we are fighting for our right. Ska, ska, ska, ska, ska, ska. The fusion between black and white are unified. Ska, ska, ska, ska, ska, ska. I've got your movement proud and bright as here tonight. Ska, ska, ska, ska, ska, ska. The fusion between black and white are unified. Ska, ska, ska, ska, ska, ska. I've got your movement proud and bright as here tonight. Scaramanga, utwór, a jakże ska, ska. A teraz już propozycja od Janka W., również nazwiska nie zdradzam. Bardzo lubię te interakcje, bardzo lubię propozycje, które są mi przesyłane. Ta troszeczkę odleżała się na półce, ale jest w końcu pewna zmiana nastroju. Prosto z Czech, jeśli nie z Czechosłowacji. Tak, bardziej z Czechosłowacji, to jeszcze było przed latami 90. I oto Czechosłowacy proponują nam, żeby lecieć w kosmos. Pamiętam kiedyś taką zabawę. Rozstawialiśmy sobie koc na dwóch krzesłach. Było to na warszawskim Żoliborzu, akurat w takich blokach ogromnych. Rówieśnicy moi rozstawili to wszystko. No i cóż, lecimy w kosmos pod kocem, pod dwoma krzesłami. Nagle starszy brat zaczął rzucać klocki w ten koc, a pasażer, który był ze mną, powiedział, że to deszcz asteroidów i wystraszyłem się nie na żarty. Naprawdę myślałem, wyobraźnia dziecięca jest niesamowita, naprawdę myślałem, że myśmy wylecieli po prostu i że jesteśmy gdzieś na orbicie i że już nigdy mogę nie wrócić, nie trafić do domu. Z tego powodu po prostu z tego powodu czułem niepokój. Dlatego propozycja Janka, Stanisław Chlożek, Lec z nami, Let kosmem. Lec z nami, Let kosmem, Stanisław Chlożek. Tak jest, to już było. A przed nami coś, co też widzę, że, a raczej widzę i słyszę, spotyka się z bardzo pozytywnym odzewem. To tureckie disco, ktoś pisze, nawet konkretny słuchacz. Też lubię to tureckie disco, owszem. Dlatego znowu, żeby troszeczkę jednak pociemnić to niebo zbyt jasne już o tej porze, proponuję grupę jaką? No, She Passed Away. Z tekstem: bezkształtne cienie kręcą się wokół mnie, niepokój disco głęboko śpi. No to się dzieje wtedy, kiedy got, przedstawiciel kultury gotyckiej, idzie na dyskotekę. Tego typu wrażenia na pewno może mieć. I dlatego utwór Disco Anxiety. Przypominam, że Volkan i Duruk, czyli Shipestaway, już niedługo będą mieli koncert, ale czy on się odbędzie? Żyjemy powoli w czasach, w których subkultura gotycka chciałaby żyć, czyli w czasach apokaliptycznych, postapokaliptycznych, i w tym momencie odbija się to również na działalności koncertowej owych zespołów. A teraz również może jeszcze taką dosyć refleksyjną nutą chciałbym pojechać po prostu. Chciałbym zaprezentować piosenkę trójmiejskiego zespołu Bielizna o pewnej smutnej historii Stefana, która skończyła się pewnego mroźnego poranka. I tak oto mroźny ranek dobiegł końca i dobiegła końca moja obecność dzisiaj przed mikrofonem. To byłem ja, Michał Migała. Bardzo mi jest dobrze z tym, chciałem powiedzieć bardzo mi przykro, nie wiem czemu, nie, bardzo dziękuję. Audycję realizowała Elżbieta Różycka, przygotowała ją Magda Trzaska. Jeszcze od Nikifora wiadomość, Mick Thompson z zespołu Slipknot ma dziś urodziny, a więcej urodzin już w porze na trójkę, dlatego że Łukasz i Małgorzata już są na pozycjach startowych, a teraz świat się kończy jak zwykle. Proszę zapiąć pasy, przetrwamy to. Z tym przesłaniem chciałbym Państwa zostawić. Do usłyszenia. Świat się kończy, mówi ktoś z boku. Świat się kończy, mówi ktoś z boku. Świat się kończy, mówi ktoś z boku. Jak zwykle, odpowiada. Zapraszamy do reklamy. Inni mają gorzej. Użyj zwrotu. Czy mogę ci jakoś pomóc? Nie dołuj się. Mam już dość twoich humorów. Użyj zwrotu. Zależy mi na tobie. Znowu się nakręcasz? Depresja to nie koniec świata. Użyj zwrotu. Jestem tu. Zawsze możesz na mnie liczyć. Jak mówić, by pomóc bliskiemu z depresją? Naucz się mówić do osób chorych na depresję młodzieńczą. Zmień zły język na dobry. Podpowiedź znajdziesz na wyleczdepresje.pl. Żegnam.